Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Aaj ka sabak sun lijiye. Aur jo jumle mein padhwa raha hoon mere saath ek martaba padh lijiye. Bahut fazilat hai iski, hadith baad mein bayan karunga. Padhiye mere saath. لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله. اب دیکھئے اس کا فضیلت سن لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کی جڑ زمین میں ہے اور اس کی شاخ آسمانوں میں ہے. تم ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ 10 مرتبہ کہا کرو. ان کلمات کی جڑ زمین میں اور شاخ آسمان میں ہے. یہ حدیث حیات الصحابہ جلد 3 صفحہ 340 پر ہے. تو ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھنے میں وقت کتنا لگے گا؟ 2 منٹ، 1 منٹ، 1.5 منٹ، لیکن فضیلت کتنی زیادہ ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز کے بعد پڑھو گے تو ہی ثواب ملے گا. اگر آپ ایسے پڑھو گے تو بھی اس کا ثواب ملے گا. دیکھیے میرے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ. اس جڑ جو ہے زمین میں اور اس کی شاخ آسمانوں میں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.